Deure el se deuro, ho orei deuro, badis de deuro hos heme. Heceis hos per kataseion, pothen heceis, atar pothen heceis eteon, ec muleru erchomai, eisithi hamemoi, deo mai su parameinai hemin. Αλού χόιονται. Ποί μπαδίσδεις, ου παραμενείς, ου σαφέζομεν, μπούλομεν εις το χουρέιον, ου καφέζομεν σε μαδία ουδέποτε. Μέθεσθε μου, είτε δεύρχο σε με ταχαίος, εις εσπέραν έξω. Φρούδος έστιν, ποί γαρ οίχεται, εις το κουρέιον οίχεται, οίκα δέρχεται, απίωμεν οίκα δαύθεις. Απαντέζα αυτοίς βούλεται, ξυνέντες εν αυταί, ποί απαντέζόμεθα, ενθάδε.